بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد. Ginnaw ñu sant yalla jul jentiba alayhi salatu wassalam fi ñu tollon ci walu jëf suñu jotaay yi nga xamantene dañ ko def ngir résumé walu charte yi ci ñu dañu doon def non suñu jotaay bi wessu gis nañ ci manam am solo gi manam tariqa bi lu ko taxajo fa la jaar manam ak tamit jamono sahaba yi radiyallahu anhu que ni vraiment tariqa bi dafa delu wat ki ciosan manam ni sahaba ay radhiyallahu anhum don dundé ni ñu bëggé non ñu don dundé diimé tout simplement ce qui fait que ni yow so bëggé incarner haqiqatan tariqa bi ak mode de fonctionnement ni ñu don doxale et cetera delu watal ci mode sahaba ay radhiyallahu anhum affaire yépp lool la voilà delu watal ci mode sahaba ay radhiyallahu anhum bu voilà jël leen comme état model yentibi sallalahu alayhi wasallam mom bok dafa ne sahaba yi radhiyallahu anhum manam mom ñi mom ay talibum ñom ñoy talibi talibi sayyid ahmed tidian radhiyallahu anhum ay talibum lañ mom directement manam moy lool nak day am ci walu ci côté zahir ak ci côté batin voilà ce qui fait que talibi sayyid ahmed tidian radhiyallahu anhum lool la wara mel tamit manam spirituellement aussi manam ak ni manam ay objectif yi nga xamantene mom lañ amone te moy kenn moy yalla mom moy seul objectif biñ amone du won pour maqama sangam du won pour am fatkh sangam du won pour manam du pour dara du pour dara lulul la pour yalla sidi ahmed tidiane radhiyallahu mom la wax ne doonul won sax jox tariqam ko xamne dafa bëgg ay fatkh wala ay yenn affaire yi maqama yi dedet ku bëgg yalla dal lay jox kibi lool wa ku bëgg yalla motax kon yoon la bo xamantene pour dem ci yalla la manam pour djublu ci yalla la pour am objectif yalla lay kessé manam incarner melok lan melok njaam ba faré aju ci melok lan borom subhanahu wa ta'ala denk borom jeex amuñu leneen luñu bëgg leneen luñu luy seen objectif hein té lool mom moy affaire légui nak motax lepp lo xamantene ay affaireu talasib ki le xétu talasim wer de sangam sokoy def da nga am nangam soy zikar sangam tour sangam day tax nga yoy yeb après parce que lolou yeb après la ñew yeb ginnaw bi sahaba ay radhiyallahu manam ñu ñew seen ginnaw ñoko nekkon diko utiliser diko ki manam jox ko importance ba mu yex ci tay fi mu yex waaye sino mos sino li moy objectif bi ah ba para dem di sop sunna yentim sallallahu alaihi wasallam comme sahaba radhiyallahu beugé doon ko topé té lool mom dafa am solo dafa fondamental ñuy jëma top sunna yentim sallallahu alaihi wasallam comme ni ko sahaba radhiyallahu doon topé yentim sallallahu alaihi wasallam ni la dan doxale ni la melon ni la dan def ni la dan togué ni la dan waxé ni la dan et cetera situation sangam ni la ci dan doxale chaque yoy yépp dañ ko wara dañu wara fexé bay doxale nonu top nonu hein yoy ci biir situation yu bare am na yentik sa xam nono dafa fess nañu ci téré sunna yi hein amna sa benn bi ci cheikh bi radiyallahu anhu bind mu tuddé bahrul hubb ci jeexital gi amna ay situation yu bare yu mu doono yentik sa salam bu melna nang ni la dan doxale mel na et cetera voilà mais yoyu fess nañ ci téré sunna yi comme niñ ko ñi nga xam ku intéressé wu touti ci hadith nim koy xam ni mi xamé ni yentib sallallahu alayhi wasallam amul daram lu ñu bayyi donc ñun mom lañ wara def roy kay mom lañ wara top def ko ci zahir ak ci batin sahaba yi radiyallahu anhum ñom ño xamone deug non ñom nak lenn lañu ëppalé moy ñom dañ doon dund ak yentib sallallahu alayhi wasallam directement doon ko gis directement di tok ak mom di jotay ak mom manam dund ak mom ci anam go xamné ñun amuñu lool and ak même ñun bu tay ku ci yalla def tamit ba nga xamantene da ngay gisante ak yentou sallallahu alayhi wasallam tout temps sax muno mel comme ni sahaba yi melone radiyallahu anhu waye nak di nga diga approcher wu ci diga ci idéal bi diga gëna jégué idéal bi waye ala kulli hal kon nañ lolu mom moy intérêt bi nañ def lolu nañ jëma def non yalla nañ yalla jappalé ci lolu ba nga xamantene vraiment dañuy top comme sahaba ay radiyallahu anhum tek sen tank fiñ ko tégo ñu mel comme ñom du doxalé comme ñom légui benen bi nga xamantene mom moy kon passe partie bob mom moy partie bu jëk bi deuxième partie bi moy fi nga xamantene mom lañ wara dublu moy charte yi nga xamantene ñom ñoy assas yi moy charte yi nga xamantene ñoy fondamental manam tay bo xolé ñaar fuk charte ak juroom ak ñaar fuk charte ak ñata juroom ñet ak ñet 23 moy ak ñet wala 23 du ak 28 du ver ñaar fuk ak juroom ñet moy 28 juroom ñet la wa Love season. Ah, wak go 23 ati 3, mais voilà 23 charte. Voilà, yi nga xamantene ñom ñoy yu mat, yi nga xamantene ñom ñoy yu mat yi pour tidiane yi moy ñaata? Yalla tuddu 21. Wa, mo am yenen ñaar yo xamantene yoy pour élite bi la. Hein? Mais buñ waxé pour élite bi la tékki wul né dafa inaccessible au moment où expliquer na la ni ngay def pour mën ci am accès hein voilà légui ak lan légui kon fan légui inshallah yi nak mom dañ leena yi moy dañu teunk affaire dañu teunk charte ci djuroom kessé xam nga gissone nañ né charte yi nga xamantene ñom ñoy yu yiñ gissone yépp 23 yi daf dañ ko catégoriser won so sélo chaque charte buñ ci excès dañ nan bi dafa aju ci sëriñ bi manam ci talib bu waré dem pour jëliko ni muy choisir benen bi dafa aju ci lan ci manam ni nga xamantene mom moy engagement yi muy jël ni mi jël ci bi ci dess mom moy yi nga xamantene mom non la wara comporter wo ak werde bi ci dess mom moy li nga xamantene moy état d'esprit bu mu wara doxale ak yi nga xamantene ñom yoyu mom daño fondamental ak yi nga xamantene ñom fondamentalu manam dañuy rafetal dañuy parfait lolou gisson nañ dañ ko don différencier nan bi ci li la aju bi ci li la aju bi ci li la aju hein legui nak fi sayyid salah bin radiyallahu anhu mune kon shurut tariqa shart tariqat ahmadiyya muhammadiyya tijani al mubarak mubarakal bi munef nuko dajale kon ci juroobi shart bu jek bi un jappal al infirad bi hadhihi tariqat al mubarakati mad al hayat moy nga weto tiapacholi wo ci bi tariqa bu barkel bi se giru dundu manam se giru dundu do def lenen manam moy lan mune moy lo xamantene do dajale andak mom ben tariqa benen du tiagen werdo benen ndax kep ko xamne da nga dogu ki bir ben bit bir dang ko wara selal dang ko wara def ci num gëna rafeté hmm voilà manam kon fi lim wax kon danaka lerrna voilà mais ñu préciser que werdo yi ñi wax fi moy werr yi nga xamantene day taxa bok ci tariqa boba pa werr yi nga xamantene ñom dañ ko considérer comme ay ñaan yu joggi ci serigne bobu rek deug nga manam lool du comme ñun suñu werr xam nga ñun dafa am ay werr yo xamne lazim lañ comme niñ koy gisse ci buntu bi di ñew inshallah ak yi nga xamne duñu lazim yi nga xamantene buntu werr lazim yi la ci suñu tariqa yoy lay wax manam kon bo jele benen tariqa gis fa ay yeneeni zikar yeneeni werdu ak yoy yo xamantene yoya duñu werdu fondamental manam kuy jël tariqa bi duñu la fokh nga def yoya yoy du yoy lañ téré yiñ téré moy yi nga xamantene kuy jël tariqa boba fokh nga jël yoya comprendre ba lol gisoon nuñ ko tamit wa legui mu ne comme ni nga xamantene tariqa tijaniya mom moy tariqa suñu sang suñu kilifa gi mengo suñu mbir di ki nga xamne mo ndar kep tejj wala wi moy khutba bi nga xamantene mom moy bañu neub ay mbiram mom mi nga xamantene mom mo am khutbaniyu gu maggi ci kaw mbolam yenen khutbu yi nek nonu tariqam bi nga xamantene mom la jele directement ci yenente bi ndawal yalla le sallallahu alayhi wasallam ci yew te jele wuko ci mom ci neraw mom moy tariqa bi nga xamantene mom mo geun bolam tariqa ci luñu joyal itam su talib bi jeexalon dundam yep ci di sante yalla ci ngeenel lu mag gog nga xamantene mom la amé ngir sababu duggu gi nga xamantene mom la duggu ci tariqa bi ak askano gi nga xamantene mom la ci askano konon ton don na jeexal dundam té du matal sante gi mi sante yalla kon ana naka lañuy wone ginnaw la naka la talibé bobu di wara ginnaw kon kenen kudul serignam di doye dal li nga xamantene mom la ko yalla wërsegal te jaara ko ci serign bi muy sidah te jaara ndé yaram ah muy jël werde benen diko tek ci kaw werde serignam bu boba te lolou suko defé ndigal li nga xamné mom mom lañ ko joxone day daal rot dag ci mom ci saasi té boom gi nga xamné mom mo nekkon digënté mom ak serignam dootu ko manam bobu itam day dag bu boba ki ñëk ci duko jariñ té moy Seyd Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu mais ci kamu jëm tam koku tam duko jariñ dara bobu tamit manam kon li lool tamit benen maana la ci maana yi ne dafa nasaxal yeneen tariqa yi bobu tamit bi mën leen la ci maana yi tekki ne dafa nasaxal yeneen tariqa yi wa legi kon lool mom moy bu ñëk bi kon bu ñëk bi moy la nga jël wërdu bi saxaw ko sun yiru giru dund nga wëto voilà legi ñaaral wëto ak saxaw waaw non du ben ben moy an yaqtasira min ziyaratil awliya al ahya wal amwat ala man adna lahu shaykhuhu fi ziyaratihi moy muy gattal ti di ziyare wali wi ñi dundu ak ñi de ci ñi nga xam muy mu gattal lu rek manam moy mu yam ci ñi nga xamantene ñom la ko serignum digal ne ñoñu man na leena ziyar muy ñaar mu ne te lolu nak legi nak lolu ñaaral chart bu mu ne waye lolu andak magal gu ma sekk ci mbollem suñu sang yu wallu yi ak bëgg leen bëgg gi nga xamantene mo yello ci seenu dayo gu mag degré gu reuy gi nga xamne mom lañ am ci borom subhanahu wa ta'ala bokku na ci suñu chart kon tariqa bi moy di bañ di tebbo lulul ci ko xamantene Seyd Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu bi serigne bi mom daf la jox digël ci nga ziaré leen kon du wer ci muy ngay andak manam kenen ku dul sa serigne bi nga xamantene mom moy ki tejj walu yi nga xamantene daño donu complètement yenenbi sallalahu alayhi wasallam yenen yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam ngay jele ci mom ba pare ngay wolbeetiku nak dem dit ni da ngay wut ay tebbu manam di brancher wu di ravitailler wu di alimenter wu ci kenen ku dul ko xamantene mom mo geuna touti ci teub gi mi teub ak leer gi nga xamantene mom mo am kon nak talibi tidiane bi mom amna droit ziaré yenenti alayhi salatu wassalam salawatullahi wassalamu alayhi salawatullahi alayhi wassalamu niki non ziaré sahaba ndawl yalla mu yenenti sallallahu alayhi wasalam ñi nga xamantene senu ne sahaba lañu werna saxna d'accord ñi nga xamne dañuy douté ne sahaba lañu ñun sahaba ñoon bokkuñu ci donc les compagnons authentiques voilà non ñi nga xamantene hein confirmé voilà deug ñi nga xamantene sen soxba confirmé wu ne ñooñu la d'accord avéré wu na ñooñu la d'accord deug niki nonu kon fini manam lu am solo lo comme que principe bi lool la moy ne bo xolé mom ak bu ñëk bi amna luñu bokk amna xamoon waxu suñ nisbi wala min wajj comme niñ koy xé amna moy le fait que ñom ñep maam ñaar charte yoy ñi ngi basé wu ci ben fondement moy cheikh mo raw gaay ci ba fofu la basé cheikh mo raw gaay au moment où lool la kon lam lay dox yow bo xese ba jaayante mom woroko won ginnaw niki nonu ziarra bi tamit woroko waro di jele ci mom manam di tebbo ci mom ay manam tebbu ak leer au moment où mbam ngay dem di wolbati ko dine da ngay wuti ci keneen lenen fekk mom amul fekk yow ki ngay dem di wuri ji koku mom mo gëna tuti lolou la wax ha exemple bi yom na bu fekkante na sa keur bay amna agn bu neex te doy ha du rafet mos ngay dem di xaraane ye ño xamantene senu agn dafa doye di lolou rafetu dara boko demé do souté di nga sol do voilà do exactement do sour après nga bok ci diro bi fofu est ce tak yalla ñu yalla sama ah voilà donc fi lool la motax légui motax ñi mu tuddu ni ñoñu mom dañ ko raw motax moy ñaan yenenti alayhi salatu wassalam ak sahaba yi radiyallahu anhu dañ ko raw motax niki nonu li tax nak ñi nga xamantene ñom seen sahaba wooru ñoñu boole wuñu len ci moy dañuy bañ nga dugg ci nga fekk nga dem ziar fekk tabiye la wa lañuy bañ fekk du sahaba deug niki nonu mu ne am nga tamit droit ziar ñi nga xamne ñom ñoy sa bok ci tariqa bi kon kep ko xamantene serigne le bo deg ci tariqa bi ci bir tariqa bi am nga droit ziar am nga droit mu yeesal la am nga droit et cetera bokul comme abadan comme ni nga xamantene lolou lako ñen ñi di waxe ak diko jema tassar nan la bo jele ci kenn werdo amul droit yeeslu ci kenen ak nan la bo deme jël ci kenn werdo ak bo deme ci kenen manam bala nga dem yeeslu ci kenen donc ko wara wax donc ko wara yeugal ak tamit bo jele ci mom la tax bo jele ay yeeslu bokoy def da nga wara wax la nga def ba tax nga wara yeeslu yoyep ay xéet wax la yo xamantene dang koy deg ci ay ño xamantene manam ay kilifa la ci tariqa bi manam pour de pour baña wax kilifa yi tariqa bi la ci ay kilifa lañ ci tariqa bi han voilà ak amo droit dem ziaré ci kenen amo droit ki da nga war yam rek ci sa serigne nangam dedet ci bir tariqa bi am nga droit bi voilà denga muné kon ñudul ñom nak ndal ñudul ñom nak ci walu yi ñi nga xamantene ñom duñu teggu ci ñom dina dagan ñu ziaré len ziaré sharia bi war comme ziaré mboko comme ziaré hein way jégué ñalo ak soppé boku dagan na manam madam sétu ju serigne diw ndax sama mbokk la sétu ju waaw serigne diw mom du tidiane mourid la wala qadir la wala chazini la wala naqshbandi la ma ziaré ko parce que sama mbokk la wala parce que sama soppé la hein parce que hein sama way jégué ñalo la wala dama am ak mom yenn relation d'affinité yo xamantene ñom ñotax wa bo mu ziaré mo dal dagat yaangi deug wala daf may jangal wala daf ma dan jangal ma colère gogu dox suñu digënté et cetera madame hein di fédéli colère gi ma fonk ko aussi en tant que wali en tant que borom xam parce que lool la wax né la magal gogu non warul deñ aussi c'est pas parce que ki rek lañ la wax nga ziaré ko ziaré tebbu kani légui yow doto len magala fi do dedet abandan affaire bi dayou nonou effectivement tebbu leer bi dal lolou lañuy bañ lañuy bañ bo demé ci kenn ci sen ci ki mën nga dem tok ñaanal len ci sen bamél ten xabru waaw nga dem ñaanal len et puis ziaré xabru de manière générale bamél dafa bax manam ziaré bi ngay mëna ziaré n'importe quel julit nga dem ziaré len mais nak il faut faire attention ci buntu bi moy lañ doon wax koro que ni awami il faut awami wala en tout cas lu upp ci ñom mënuñu xamné li buñuñu xamé digënté bi ni su léré ci seen bop bismillah suino amuñu droit bi ñom tamit di dem ziaré bop bu boba dañ leen koy téra sauf que parce que ñom en fait xamuñu def ngir yalla en fait awami xamuñu def ngir yalla dañuy fogné mën nañ ko fekk mënuñu ko lélé nga gis ci ñu bëri ci awami la oh ho di do bu ko def rek ngir yalla mais en réalité yalla ñu yalla sama da nga ñettal bi kon lol moy ñaaral charte bi ñettelu charte bi moy am pass pass moy al i'tiqadu fi shaykh radiyallahu anhu wa dawamu mahabbatihi wa adamu al intiqadi alayhi moy ñettel bi moy am pass pass bu wër ci serigne bi ak saxo ci su ko sop ak ñak ko dingat bo xolé hein voilà legi mu ne comme ni nga xamantene non la wara tamen ñu tegginu and ak mbollem manam lool li ñu wax ni nonu ni dafa war ni ci nonu la waré aussi ñu tegginu ak mbollem ñi nga xamantene dañu askano ci walu serigne bi radiyallahu anhu ci walam gu tedd gi rawati na ñi nga xamantene ñoy ponkal yi nga xamne borom yi jagne lay ndax bu fekkante nak dafa tukke ci serigne bi dara lo xamantene talibé bi dafa japp ne lolou dafa wouté ak sharia bu tedd bi lolou ayul ci talibé bi laj serigne bi mais nak lajin gu and ak teggin ak hormal ngir mu leralal ko li nga xamantene mom la def ana fu mu teggu ci sharia laj nañ serigne bi si rahmatu jan radiyallahu anhu ne ko ndax daanu la waxal ay wax yu sutante manam dañu wax ñu xamne du deug askana la ko ay zabu alayka fa qala muné na'am idha sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizan ash-shar'i fa in wafaqa fa'malu bihi wa in khalafa fatruku waaw dinañu may waxal nak di netali ci sumuy mbir fekk liñu wax amut kon yeen so len deggi dara bu tukki ci man manam ñu ne man mako wax wala mako def na ngeen ko tek rek yeen ci balance sharia su deppowe ak sharia ngeen jëfé ko su wuté ak mom ngeen bayiko lolu simple la moy li comme lu tax tidiane japp na ñoom manam am nañ droit def yenn affaire yi alors que ñu jullu am ñu droit def ko alors que cheikh li la wax radiyallahu wa lool moy awam yi xamul ñoom ñoom seen wax mo ta baye xal sauf que bu fekkentene presque legui ñepp ay awam lañ fofu le problème bi di nekk alors le ñu ñu pay awam lañ problème bi yalla yalla sam wa moy lu doon nexel karok mais seigne modou ndaye dabay lool la do wax ngeen sal bi seigne touba la won mu nek ties la dekk mu na la mi xam nga lan bu fi kenn ñew ku fi bëgg def lu yalla diglé bu fi kenn ñew dima tagu ndax ci dima diggal lu yalla diglé pour dima tagu ci lu yalla diglé ndax yalla diglé na ko par lu yalla téré tamit lu haram bu fi kenn ñew dima tagu parce que yalla téré nako ba paré non c'est vrai c'est lolu amul nañ laj serigne bi lu mu ci xalat amul dafa am lo xamné amul nañ laj serigne bi lu mu ci xalat yalla ko diglé wala yalla ko téré lolu loy lay serigne xalat serigne mom nu mu ci dëru ko so serigne bi mom lu yalla diglé mom lolu la mëna diglé bu dé serigne la wax pa kiñ koy tuddé mais kiko don voilà hein voilà cheikh lolu la wax té li wax ji bo xolé wax yu siiw la ñu toxalé ci kan ci c'est dial harazim dede ci ñenti imam yi ñenti imam yi wax yu siiw la ñu toxalé ci ñenti imam yi effectivement sama wax bu wuté wax yenen tou sallallahu alayhi wasallam non jëfël li yeen li tuké ci li wër duggé ci yenen té bi sallallahu alayhi wasallam té ngeen dël sama wax ma ngeen sanni ko ci mir bi idha khalafa qaw idha khalafa qawli qawl an-nabi sallallahu alayhi wasallam fakhudhu bi qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam wadribu qawli bi hadha al-hadith wa imam abu hanifa mom rahimahullah imam malik kullu qawl faqih hein ma'khudh wala fi maqbul wa mardud illa kalama sahib hadha qabr imam ash-shafi'i radiyallahu anhu idha sahha al-hadith fa huwa madhhabi wa in khalafa ra'yi fa ana raji'un ilayhi fi hayati wa ba'da mamati hadith suwere lolay sama masab su fekante dafa wute won ak lama waxon delusina ta lama waxon lolou moy sude mangi dundu ak gannaaw bama dewe mo genné aduna sax ngeen trouver ni wax ji kat da wute ak waxu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bayil len sama wax legui man delusina changer na avis sama wax moy wax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam imam ahmad ibn hanbal la ni chose do yi kisson nañ ko ci chapitre 8 bi wax yoyu non alhamdulillah deng kon mo ne serigne bi digeuntem ak manam serigne bi ci bir talibe yi da fay taxaw taxawayu ndawal yalla mu yent bi sallalahu alayhi wasallam ci bir sahaba bi radiyallahu anhum ci lol nak mi ngi koy taxawé ci ni nga xamantene mom la yoré mom la am ci ndono bi tukke ci yent bi sallalahu alayhi wasallam donay don gi mu don sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam gu mar sekk la comme niko mom niñ koy waxe fal alama warasatul anbiya comme ni nga xamne non la ko hadith bo xal moy borom xoxam bi ñom ñoy ñan ñoy ndona yenenti yalla sallam kon kep ko xamantene da fay siki sak ci serignum wala mu ci deng muy deng ci ay jëfum ak ay waxam deug koku nak rot na ci lan ci dingat ko ba pare ndigal gi yegiti nañ ko ci mom ci xal ci saasi té dotul delotu di jokk ci serigne bi abadan jokk ko ruh lañuy wax loolul xana mu tu yeesalat ndigalam ba pare deggu wat ci sopem sop gi mu ko sop ak pass pass gi nga xamantene mom la amon ci serigne bi radiyallahu anhu muy kan cheikh lañuy wax na parce que kene ko dul cheikh mu wolu wuñ mu def lo xamantene waaw mën na faña don lolou parce que ce serigne en réalité cheikh la radiyallahu lolou fo muy leer parce que lolou feek leeru diga pet temps bu bari voilà kon ñentel bi moy la bo xolé ñaari jukki danaka mu neuf na leen def ben ñettel bi mo nek ni bi mo ñentel bi manam kon ñentel bi buñ defoon ñaar ye ben bi mom bi mo nek ñettel bi mom moy mudawamatul wird bil inqita'i ila al mamat moy saxo werd bi ci lu andul ak dox rupture discontinuité voilà ba kérok dédic amul né tay dama tay je me sens pas bien je suis pas en forme duma wér amul amul tay dama am ay gan bon j'ai pas eu le temps duma wér lol amul hein ye amul amul bon depuis comme werna ay bon moment tu sais jambar la quand même parce que ça fait quand même 3 ans yo xamantene musuma teubul werna donc finalement aujourd'hui bon je peux me permettre hein bakero ngay de la amna nak xal yo xamantene meun nga ci bañu werr yo comme niñ koy gisse inshallah ci soit chapitre biri ñoo wala ci yeneen chapitre inshallah xal yo xamne mën nañ ko permettre comme jigen di gis mbeur comme nit ku febar et cetera yaaka na lool sax gisoon nañ ko voilà voilà deug legi mu ne wer di nga xamne dañoo takko ci tariqa bi def ko jox ludul ki nga xamantene mom moko mokoy saxo giiru dundam ci yoonu nizar manam nizar xam nañ ko ci sharia moy li nga xamantene dang koy fas melni kolere boy fasante ak sa digeentek sa borom subhanahu wa ta'ala ci ne nangam de dana ko def lol moy nizar moy mané par exemple engagement la wala bo xamantene nit ki daf koy am ci digënté ak borom subhanahu wa ta'ala ne ah man day fasna la yene jaamu ci par exemple guddigu jot ma defal la ñaar rakka jaamu lako boko xasse ba def ko engagement nak legui day daari war ci yow boko deful da ngay am bakkar niki non nga ne ah par exemple sama ajo bi may wudde su pare mom yakarna ni dina saraxé par exemple am xar ngir jaamoko borom bi subhanahu wa ta'ala lol nizar la waxuma la nga dem ci bukhabe mu digal la xar bokul ak non du ben pour ñu am différence dal voilà parce que légui comme niñ ko gissé ci suñu jotay bi wessu affaire bi dafa dem ba nga xamantene ñi jëfëndiko yi nga xamantene ay mirul lasra yi nga xamantene yoy ciosanu sharia amna ci ak yi nga xamantene ñoy yu wër yi nga xamantene fat ko koy joxe xam xam bu wër la et cetera ak ñi jëfëndiko yi nga xamantene ñom tiaxan la ak danaka njabari dañu jaxaso dugënte ba nga xamantene danaka ken xamétu leen manam il faut que borom basira rek mo leen mën xamé légui kul ak kudul borom basira pire du mën xamé li nga xamantene deug li mom bokku na ci diiné ak li nga xamantene mom ci tiaxan la parce que dañuy dem ba nga xamantene yi nga xamantene ñoom ceddo yoy lañu jëfëndiko yoy lañuy jël ba bari rax ci lo xamne alcorane la manam de telle sorte que wala bok affaire yo xamantene jabar kat yeko def wala ñi nga xamne ay ma et cetera dal manam ñi nga wala affaire bi dal mujj gi zulman yeeg ak nouran yeeg dañ ko mujj jaxase ba xamantene lo xamantene nouran yeuf maxdala manam leer kesse la ci jëm ci walu yalla kesse la dafa jafay xamne ñu bokul ci groupe bob munu ñu xambeeti ndax affaire yi werna wala weru voilà ki ndax kenn ku ci nek day wote woné mom alcorane lay jëfëndiko motax kenn ku ci nek loolu lay wote wo wa bo bëgg am basira wa nan ngay def loolu kay yow mëna moy lañ la wax jëlal lepp nga delo ko ci yalla boko defé ngay jëfé li nga xamne mom la yalla bëgg ngay bay yi mi téré après sa xol day mujjé sét sa xol buy set sa beut bi nek ci xol bi day gën di ubbeku wala sa xol buy gën di lap ni hein buy gën di lap en fait sa xol setu la ci réalité haqaiqi réalité haqaiqi ci lawhul mahfuz et cetera sa xol en fait setu la ci yoy d'accord setu la légui yow bo bokoy selal rek lu muy gën di sel manam yoy day daal di ñew ngay gis réalité bi ci dal ngay ko gis mais li tax nak doko gis en réalité moy le fait que mu am ay bakkar yo xamantene dañu wona mur ko après tak ci kaw ba nga xamantene dafa nek lolu tax do gis réalité mais lolu su deño rek lu gis réalité de su le ki yoy deño ngi gis réalité ah motax nak problème bi xam nga ñu lan moy suñu vrai problème non suñu vrai problème c'est que moy dañu fogné affaire yi leneen la yu bokku tek yi nga xamantene moy yu simple yi di julli fonk ko koor gi nga fonk ko di zikkar tuddu ngir yalla kesse jang alcorane saxo salatu fatihah en fait ñun dañ fogné affaire bi leneen la motax le fait que ñu japp né leneen la motax jamais ñu décroché mais affaire koku ci wax sax day fogné dang koy nax wala dang ko bëggu ta jox ben affaire bu mu wara ñu secret day fogné lool donc affaire bi lool rek lool la de leneen yi la yi yalla bëgg ñu ngay yi téré gis nga yi dinañ ko gis leer inshallah du leneen wa mur bi dafa feñ ne fang ni ñi ñoom lolu feñ bëgguñu ko dañu bëgg dem di jéxi lo wa feñay mo upp comme borom bi la mel borom bi non la mel borom bi du tout temps nga gis ko tout temps nga dégg ko mo wax ak yow tout temps nga gis ko ni jakarlo ak mom pourtant mais da ngay fogg ne leneen nga gis ak leneen nga dégg pourtant tous les jours yaangi jakarlo mom mais da ngay wax non mais xana war do bop motax do gis do ko deg na yalla xam non la biram yi met yonam dafa yomb simple et cetera facile yerenbi sallalahu alayhi wasallam neena hadith mun sahih ma muslim rahmalahu taraktukum ala mahajjatin bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik bayina len ci yoon wo xamantene dañ ko setal manam mahajja moy yoon bo xamne dañ ko xal mu leer nañ wex tal guddem ak beccëgum ñonu ro waaw gudde ak beccëg gi ñonu ro kenn du jeng wolif ko luddul ko al mi ngi ni ñepp ñu xam nañ ni li la mais problème bi moy dañ ci nangu wut appliquer gis nañ ko ci kunuz yu ashara ci itlaq ak taqib kene borom bi subhanahu wa ta'ala bimu defé lepp manam nek ci taqib bamu dess mom rek moy itlaq nek ci itlaq manam fureku ak ruhu doomu adama sharia bi non la ko defé tam mu nek sharia lepp nek itlaq nek taqib bok sharia lepp taqib la ay teunk la ay munut la parce que dañ lay tek di raf haram di raf faratal li dañ ko daganal di nangam li dañ ko sip yi baxul li dafa bon nga war ci teunk kon mu war la yow teunk yow mais dafa dogal ne fek bo teunkul ci lolu teunk gu mat seuk du la teunki il faut nga nango teunk gu mat seuk ci sharia bi mu teunki la bo beugé genn ci hein wa mom la tuddé bu manam ki bi non dudu bouteille bo nga xamantene pax bouteille bu sew la pour gaay war fa meuna jaar genn problème la c'est pas simple mais amna lu ko luy tax nga meun ko genn nga meun fa genn xam nga ni bouteille bu sew bobu bouteille bu ni nga xamantene nga nek ci biir bouteille bi amul ben luddul ben buntu te buntu bi sew rut amna da naka bo dugale bant balé sax a peine la ci jalle yow nga bëgg jaar fofu pour genn da ngay am problème mais meun na né ci lan ci nga nangou teunku ci sharia totalement bo teunku ci sharia da na la sewala ba nga gëna sew bant balé bobu jallu genn wa mais teunku gu mat mom la wax problème bi nak fofu la nek ñun le fait que ñu fogg né yoon bi fenen la lool moy suñu problème mais yoon bi du fenen yoon bi fi la c'est très simple c'est très accessible et le fait que par exemple à partir du 4e siècle comme ni nga waxe ñu daay bi passé affaire bi bamu commencé le bu jour voilà problème bi ba légui mom mo ñu top tay exactement affaire bi fofu la jigen le fait que kenn ku ci nekk jappalé parce que en fait c'est que xam nga li tax problème bi li tax affaire bi gëna ko surtout cheikh bi ñëwé radiyallah cheikh bi mu ñëwé dafa démocratiser affaire bi simple yombu gaaw mais le fait que gaay bëgg ñu déllu wat période bu ñëkk bobu nga xamné déjà même pas un siècle et demi mom le sidi abou madiana wax né radiyallahu né yoon ba légui jeexna wa alam bi anna tariq al qawm indarasa wa khal man yadda khal yoon kay fatara kholal han xamal né yoonu gaay yoy jeexna yoonu gaay nitu yalla yi jeexna ce fi ñi woté wo yoon bi légui tay gis nga len xal bi mi me ñeké comme tu le vois là ya kala qasida bobu sax chapitre 2 bi chapitre bobu nek gisul nañ ko chapitre 2 bi ci fin bi bam doon joyne mom dafa bëggoon gis wali yi voilà ne waadu mom la doon wax nak cheikh omar rabial ne xolal ki nga xamantene mom tarbiyena lu tolo 12000 personnes mu def ñu yegg ci yalla muy joy di wax ne dafa bëgg gis nitu yalla yi Allah mo serigne ibnu arabi radiyallahu anhu manam kon manam yoy et cetera donc ce qui veut dire que manam yoon bobu gaay dañu fogné yoon bi lenen la motax ñu bëgg ñu délo nak ci yoon bobu parce que affaire bi ni mu simple ni ñun dañ fogné non gaay no xana du li rek lañu nekkon diko japp bo tax ñu yegg xana manam pour ñun ay ñom cheikh omar ñom sid al hadj malik ñu gaay radiyallahu ñu bax ñoon non amna lenen luñu nekki won non beaucoup te li non amna lenen non affaire bi waru nek li kesse alors que li la du lenen de mais ñom tamit li rek lañ wax yow yow gëné du li ñom ñu néna li la légui man kan lay gëm yow mi ma bëgg gëm lo né ba dafa am yeneen affaire yo xamné yow rek ya ko yott yow ya mu bëgg gëm lo non té yow man gis na né yow mélo ni ñé liñ wax ñom ñom ni ñu mel yow mélo non man ñom lay gëm wala yow lay war gëm man finalement ku muy gëm ya nañ ya sa bo dëng kon mu né ko saxo yernu be karam ngay deela deng muna kon kon ci yoonu nizar lañ koy defé na manam kon koy jox dañ ko koy jox de telle sorte que mom day nizar ne dana manam lool la wa engagé wu ne fi bopami dé mom duko bay gisol nañ voilà muna loolu nak day tax mbir ma day dal nek lu war ci mom te sik nekul ci ne yolu li war dañ koy ful ci kaw yolu li nga xamantene nafila la ci djuroom ñaar fukki yoon lañ koy ful manam dañ koy multiplier par 70 fois comme ni nga xamne non la saxé ci hadith bi wax ci ngeenelu wéru koor ndax solo nañ jele ci Salman Al Farisi radiyallahu anhu muné khatabana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qala man taqarraba fihi bi khaslatin min khisal al khair kana kaman adda fariidah kana kaman adda fariidatan fi ma siwa wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda 70 fariidatan fi ghayri hadith bobu mi ngi wax ci note par page muné rawa muné ibnu khuzaima solo nako ci sahih al waq al bayhaqi ibnu shahayni ak at tabrizi ci mishkat al musabih deng voilà muné wa mu at tabrizi wa khatuna mu to khatib mi khatib at tabrizi aw waka at tabrizi radhiyallahu anhu rahimahullah deng muné kon muné yantibi sallallahu alayhi wasallam dafa ne kep ko xamantene mune daf ñew khutba dafa ñew taxaw di khutba ak ñu khutba na daal ne kep ko sa kep ko xamantene man manam ci wéru koor di kep ku ci jëf benn jëf ju baax ci jikko yu baax jëf yu baax da fay melni comme ci ku joxe farata ci benen wéru wu bokk tak wéru koor kep ko xamna nak da nga joxe farata ci biir wéru koor da ngay melni ku joxe djuroom ñaar fukki farata ci leneen lu dul wéru koor 70 mu ne kon nak denga voilà manam kon farata 70 fois lay tollol ak ben nafila lol dañ koy mëna jàngé ci hadith bi bokku na ci liñ ci jàngé denga légui mu ne amna kenn ci wa tariqa bi ñu doon ku doon wax ne bokku na ci sababu kawé suñu nan way manam ñun wa tariqa bi moy ne ñun dañuy fay yo suñu yoolu jëf yoolu yi war yi suñu jëfé dañuy mel dañuy fay comme si farata lañ def té képp ku bokku tok ñun su jëfé même jëf bi dañ koy fay yoolu nafila lool mom motax parce que ñun nizar lañ koy def xam nga tay buma toge werde bi may werde comme man farata la ci ma bokut ak ki nga xamantene du farata ci mom mais lolu benn parti la ci ngeenel li mais aussi parti bobu mo concerner manam benn parti la ci li werde bi geune manam ci jël ko ci tariqa ci yoonu nizar gogo geune leneen li geune bañ ko def mais lolu benn parti rek la ci mais sauf que parti bobu mom moy tax yaw nga war ko saxo ba kero ngay de do ko meuna baye deng mune kon nak mune kon kep ko xamantene da nga baye werde ba waxtu wi genn na gaaw ci fay ko waye nak kep ko xamne daf doy dal werde yi muy baxo ci di sagan manum ci di tayel di def ak tayel ba tax werde wi waxtu wi di jall bu ko tamé lolu day tax ndigal giñ ko joxone dag day rot manam boba do amati wer day dok ci tariqa bi lolu bisone ko ne boko yagge sagane do meuna la doklo ndax lan ndax doye dil werde bi mom moy jëmmi doye dil borom werde bi parce que mom werde bi rek ngeen am relation hein cheikh cheikh une bonne relation que nan ngeen am werde bi ngeen am après c'est vrai que après nak amna ci bir évolution yi amna ay relation yo len di am mais relation principale bi nga xamanteni mo len lié moy werde bi mu la jox su fekkete ne dang ko doye dal moy yow mom nga doye dal am nañu yalla sam werde bi nak du werde kessé dé wosi wosi la bok ak xadar soko doye dal su né yow tout temps da ngay tardé xadar tout temps da ngay tardé di nga ñew mé da ngay tardé tout temps moy yow joxoko importance parce que su doon liggéey la do tardé da nga liggéey heure mais sul temps tar xadar mo di nga trouver tous les moyens pour ñew 10 minutes yu mujjii wala 5 minutes yu mujjii fekk juste teej bi dina fekk teej bi rek yassa tara wosifo mom mom waxale wuñ ko mom bokul ci say programme lool moy yaangi doye dal kan werde bi ci kaw werde bi yaangi doye dal borom werde bi radiyallahu anhu yenenti bi sallallahu munen dawal yalla li sallallahu alayhi wasallam neena la tu'arraba ba'd al hijra hadith bobu ci note ba'd page ne at-tayalisi te moy imam Abu Dawud at-Tayalisi rahmalahu bokk tek borom sunan bi hein Tayalisi mom serigne ñom Imam Ahmad la ñom Bukhari ñom wala ñom Imam Ahmad la plutôt manam mom mo ñew avant ñom de nga ak Abdul Razzaq moy As-Sanani jele ko ci Jabir moy Ibn Abdullah radiyallahu anhu wa arda de nga manam moy ginnaw gaday bi amatu lo droit manam delouat ginnaw delouat fa nga jugge won fa nga nekkon muna lolou mom motax muné kon segam ginnaw muné jamono joju jugge sum rew dem gaday di manam medina masala ci jamono joju ala sakin hafdalu sallatu wassalam ba bari delouat ñibi wat delouat fa nga dekkor lolou mom mok murtad lam ñamale won mok ku genn ci ku dugg ci l'islam bam yag dal di bayina ñom la ñi mom la ñaba mune nak amma def lol delu ginnaw gogou ci wa ñoñu ñi nga xamne ñom ñoy xootal manam di ré incarné deug haqiqa yi lolou mom moy lan mune mom moy delu ci jugge delu wat ci mas gu mag bi manam mas bi mbolo bu bari bi ginnaw bi nga sobo ci yoonu nit ñi nga xamne tane ñoy borom jaglé yi manam moy yon nitu yalla nga dugg ci ba pare dem delu wat dal di genn fofa delu wat nan da fay dem bokkat ci mas bi la ngal na jalla sam ha lolu mo motax tamit manam delu ginnaw ci sobu gi nga xamne mo ngi sobu ci tariqa bi ginnaw bañ ci duggé lool non la mel motax kep ko xamantene da ngay fowé yoon bi manam moy yoon yu tariqa bi tariqa bi dana la fowé ku fowé tariqa bi dana ko fowé kep ko xamantene da nga baye tariqa bi nak ginnaw bu ngi ci duggé koku mi ngi ci mbambu mu reuy moy danger koku danger mu reere la nek mune te boba warna ci mom mu kafara nisa te moy lan te mom moy mu gorel jam suko amul mu lele fukki miskin wala mu solo len yere mam lele moy mu jox len ñu dund ñu lek suko manul mu wor ñetti fan nda am mana ki nga xamantene manam lu am solo la manam wor ñetti fan gaay dañuy fogné le fait que gaay biñu wax ni misa rek ni ete nañ wor ñet fan affaire demul non affaire demul non alcorane lim wax moy tahrir rahabatan dani aw it'am ashata masakin aw kiswatuhum han ma ashata do go aw tahrir rahaba dani fa man lam yajid fa siyam thalathata ayyam manam am nga jatt yi ci choix yi am nga ko moy gorel jam dundal fukki miskin wala nga solo len yere d'accord xoti len yere mais c'est par ordre bo meunum dum nga def bi non bu yi ñett yi alcorane num leen tudde moy ñett yi amuñu amul ordre choix la bu la neex la choix waaw d'accord par contre ñentel bi bobu nak mom moy ordre bi manam moy so mënul ñett yi ci ngay woré ñett fan mais du comme li gaay li ñi def bëgg buñu waté ben affaire né dana ko def wala ko ki ni bëgg kafara waat gi ngiñ li rek dañi nañu wor ñett fan affaire demi wut non da nga wara commencer d'abord par par ñett yé sok mënul nga doga wor ñett fan goral jamm bi nak mo gën su amé parce que li ci aju ci nit ci ndariñal nit ki motax après ñaari ci tégu ci mom la wax ni deng muna amana ki nga xamantene mom jappul tariqa bi ci ciossa jëlul yu tariqa bi waye nak mi ngi ci ciofel gu mat seuk ci serigne bi cheikh ahmed tidiane cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu mom dañ koy bolé ci ñi nga xamne ñoy soppé mi kon mom dina am ñun liñu am ci ngeenel dina ko am té ñun liñu war ci ay wër du ko war ha wa ñun liñu am ci ngeenel dina ko am mais ñun dinañ am lu mom lu ngul am aussi moy soobu giñu soobu ci yoonu yalla té engagement biñu am ak ñoy mom amuko parce que ñun le fait que ñu yalla tax ñu jox ñu ñuy dem kok mom lool mom la defut deng mais li nga xamne mom moy ngeenel yi ci aju yi ñi wax wala motax so selo dina ñew ci buntu ngeenel manam li ni tekki wul ne ngeenel yi talib cheikh yep am daf koy am abadan parce que bo xolé ci buntu ngeenel yi dinañ ko gis inshallah amna ngeenel yo xamantene ku dul talib cheikh ak waaw ku nekk ci soppé rek dana ko am mais amna yo xamne mom ku jël wer da koy am waaw si lolou la manam mais limi tekki dal moy ngeenel gi aju ci sopp ko comme par exemple ne da nga dugg aljana sans ñu régler la nangam di nga bok ci ñi ñëk dem et cetera yoy nonu xéetu ngeenel yoy ay sa bambel ken dula ci laaj et cetera yoy non dang ko am manam yi aju ci sopp gi rek dal mais sauf que responsabilité biñ aju ci ñun mom duñ ko tek deng mono amma ki nga xamantene nak dafa baye tariqa bi ndax daf ko bañ dafa jekki dem ban yo wax man dal affaire bi gis na ay tiaxan dañi da ngay waru affaire yi wala doyotuma xet gog wala bok musique ko critique wa manam kon xememuko wala bok musique sakati non musique sakati moy muy douté mu baye ndax da fay douté wala bok mu bañ nga tane moko waral mu baye tariqa bi mune koku begal ko ci xare biko yalla tekku xare ak mom ak yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ndawalam sallallahu alaihi wasallam comme ni nga xamne non la nek ci hadith qudsi bi ni nga xamantene non la borom subhanahu wa ta'ala wax ne man aada li wali faqat azartuhu bil harb hadith bobu ci note page mune imam bukhari sallallahu alaihi wasallam niki non mom la bayhaqi rahmalahu ak al-lalikai ak manam ñu jëlu sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu moy kep ko xamantene dang ma nono ak waliyu man déclarer na la tekkuna la xare manam borom lool la ah kuma nono la waliyu rek tekkuna la xare legi kon yoyoy ñenti legi juromel bi mom moy manam bo xolé kon ñe mënuf na la na teunk ci ñet deng wala bo set lool ñaaru ndek ngay bol hein tek ci waaw voilà légui nak bi moy juromel bi nak mom charte la bo xamantene and ak manam limi am doole dafa am doole ci tariqa bi mais day tax manam yi ci dess yépp mënuf na la duggal ci juromel bi moy day tax moy yi nga xamantene juromel bi day manam ne talib bi daf ko wara fonk donc pour evolution ci tariqa bi gaw moy al muhafazatu ala al umur shar'iyyati ilman wa amalan zahiran wa batinan moy di samonté ak mbiru sharia yi ci xam xam ak ci jëfé ci biti ak ci bir samonté mburu sharay ci lan xam xam ko ngey jema xam lan la parce que mëno di né damay bëgg def appliquer sharia té xamou mëno appliquer lo xamul lu mu doon code de la route bu fekkenté né man xawmugo mënu mako appliquer voilà donc da ngay appliquer dang koy xam ce qui veut dire que lo tax bok na ci ni tax ta tariqati ja nek tariqay borom gam gam mais lool du yamul ci wax kesse da wara nek luñuy appliquer parce que nek final ñun tuuy ti jaar yi dañu borom yi xam xam la et cetera lolu na te ko la laj ñuy français japp wala français julli wala nuñ koy defé nga am problème yow xam nga taxo ñuy wax yaal nañ yalla sam deng mune li nga xamantene nak mom moy li ëpp solo ci lolu moy di samonté juroomi julli ci mbolo su fekkentene ngant bu sharia amana nangu amu fi andak di matal chartam yi ak ponkam yi andak di jang bismillahir rahmanir rahim moy basmala bi diko jokale ak alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ci fatihatul kitab ci yelo buñ koy yelo buñuy yelo jang mi ak diko biral buñ koy biral li geuna niw nak ci li doy talib tidian ci tumane na ci dal moy ñetti rakka ñetti sabbal ci roko gi ak ñetti sabbal ci sujud gi gisoon nañ ko ndax hadith bi yenenti yalla bi ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam waxna idha raka ahadukum falyaqul thalatha marratin subhana rabbiyal azim wa dhalika adna wa idha sajada falyaqul subhana rabbiyal a'la thalathan wa dhalika adna ci note de bar page bi mune Imam Abu Dawud solo nak Ibn Majah Ibn Abi Shaybah ajuri ci sharia jere ci Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu niki non Imam At-Tirmidhi tamit solo Imam At-Tirmidhi tamit solo nako Imam At-Tirmidhi nak bim ko solo wara dafa ni hadith bi dafa ni hadith bi weru waye li ep waye ñep borox xam yep deppo nañ ci mana bi daal wala At-Tirmidhi wax rahmahu Allah motax sunan at-tirmidhi rahmatullahi wallahi sunno sunan imam at-tirmidhi bok na ci téré yi gëna non mom c'est impressionnant dafa dafa jiggi dayo ci impressionnant voilà Allah deng mune kon su kenn ci yeen su joté da kenn ci yeen rukoué na wax ñett yoon subhana rabbiyal azim té lool moy li ci gëna neew su sujote na wax subhana rabbiyal a'la ñet yoon te lool moy li ci gëna neew amma fi nak mais mu am benen affaire bu ma ci ki leral li tax amana indi wul yoonu imam at-tirmidhi bi rahmalahu moy ne bobu comme nim ko waxe manam dafa de sewir dem mais le fait que yoon yi bari dajalo dañuy tax affaire bi mujjë deugër deug mu ne kon mbir li mi kon dafa war ci ab tidiane waye kudul tidiane duko war kudul tidiane duko war waxon nañ ko masala bi gisoon nañ ko sujud bi ndax farata la wala du farata manam ñu ak rukoo bi manam sabbal yoy gisoon nañ ko gisoon nañ ne mazhab hanbali et cetera manam wala manam mom fi dafa samonté ak mazhab bi nga xamne moy mazhabu jumhur mune ndax lan mune ndax talib tidian bi war gi mu war mu top serignum ndax te lañu laaj sidi ahmed tidiani radiyallahu anhu ne ko wa jo xamantene ci sujootam yi ñaari sabbal rek la ci def ana lan moy atem mune jullem day yaqku kon wax ji en fait boko setlo ñu am tout taxaw fi bo setlo wax ji wax ji cheikh wax radiyallahu anhu day tektale ne mazhab hanbali la deugal lolou lay tektal te yaangi fatlikou biñ ci tolo dañ waxone ne gis nañu ne mazhab hanbali xamuñu lu ko ñaka manam manam am nañ ci ci ci ben ay yi ñi tektulo te yi wone ni sabbal manam fi ñi tektulo ni alquran di tuddé julli sabbal lolu taxna ba ñu gis ne manam gisunu lu tontu ñom seen wax joon ci deugëral kon manam li day deugëral ne si rahmatu llahi rabbi alamin mo fa bobu la andal ñinga mu ne kon ñetti la bu deug def ko d'accord sino su jullu day wax kon day wat talibi tijane mu top lo bokku na ci mbir yi nga xamantene mom moy mbir yi geuna feddaliko ci mbiru sharia yi moy baxé di jëme ci wajuri manam di doxal doxal bu rafet par rapport ak wajuri ak di jokku mbokk comme niñ ko gisse won ak di baña dogante digeentem ak digeenté minde fi ci lu amul lu ko waral sharia ak di label ciir yi ci mbolem ay rek rek ay vis ay défaut comme di wax wax ju soutenté non dou deug di expliquer ak di jëw ak di rambaaj ak di wax waxu mbossor waxu tiaxan wax jo xamantene ay futilité la ak di xol wala wala am fo di fo wala ngay xol jeme ci yo xamne dafa haram ak di label sa xol ak di dindi ci sa xol di dindi mbollem febari kem ngistal degital reuy woru am wolu ci pexe borom bi biram comme niñ ko gisse han ak tamit fexé ba sa xol nga rang ci mbollem melo yu rafet yi manam nga rang ci lu mel neké sop yalla ak yaakar yalla ak geureum yalla ak di wéru ci yalla niki nonu di bañ di nan li nga xamantene manam mom moy yi mandilaté ak yi nga xamantene dañuy dag xelum jambour manam ak ciirum day tax ba doto fonctionnel manam dalay hein comme lu demé neké sangara hein ak ñaxmi Allah da hashish moy ñax da ah ak tabax tabax moy tabax daba moy moy moy pour kep nak ko xamantene dafa saxo mune kep ku saxo ci di nan manam o ki arab non lay wax shurbu dukhan lay wax mom day wax nan saxar moy tukh wala tukh lay wax hein fumer ok mais ki mo di nan saxar lay wax xaw ngeen lol moy bari wol jariñ do xolé saxar rek la deng ko kep ko xamna da ngay saxaw ci di nan manam moy di tukh koku du dé ci dé mujj gu rafet du dé ci mujj gu rafet comme ni nga xamantene non la ko borom ifada waxe non ko tudde ci al ifadatul ahmadiyya muy sayyid tayyib sufyan radiyallahu anhu mune dafa amone kenn ko xamantene da do ligéyal suñu sang bi moy cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu legui mu am febar bu taratar waye bi nga xamantene dem na bay sukurat mu mujj di wax ay wax yo xamne day da fay jaxaso wax yu doy war laminam han munul top munuko top manam munul fexé ba lamine bi di wax batu sédé buñ ko sawé buñ ko taxé la ilaha illallah muhammadur rasulullah munuko wax mbokk yi nak mbir mi tumranké ci ñom ñu dem nak ndax gis giñ gis liñ ko gis ci mom mam liñ gisone né mom da doon ligéyal cheikh et cetera mëna am ku né ñenn ñi di wax ñi ci dess naan leen ana nakal li mëna dalé ko xamné da doon ligéyal cheikh na tidia suñu sëriñ bi cheikh suñu sang bi radiyallahu anhu ñom ñu né ko ñu da dem wax ko sayyidna cheikh ahmed tidia radiyallahu anhu mu né salu zawjatuhu amma kana yafal laj leen soxnam mom lan la daan def néna mu dem laj ndaw si daan né mom day melon na nangam ak nangam manam mu melale ko ay melo yu rafet ci diine ak manam yitte gi mu amone gu tar gi mu amone ci di top boromam subhanahu wa ta'ala muna waye nak ndur sauf ko rek ne da dan defandiko tabakh pour mi ak da dan tukh muna nañ yegg la inshallah muna Cheikh Matidiane radiyallahu anhu neko kep ko xamantene manam day jëfëndiko manam yu ñax mu bon mi manam yi ni muna manam ci jëfëndiko gi mu doon jëfëndiko sama bu jëfëndiko gi mu doon jëfëndiko li neena yu bon yi ci lako mbir mi dalé dem leen ngeen wax ko na tuup ci jëm manam mu tuup jëm ci yalla borom subhanahu wa ta'ala bimu toubé rek ci la wax batu cede yi ruham genn ci mom mune lol nak tax nak manam mune kon ponkal yi nga xamne ñoy wa tariqa bi ponkal yi doonu ñu won dox tariqa bi jëme ko manam doonu ñu won dox tariqa bi ko xamantene adam mom mo doon di jëfëndiko manam pon wa lulul ne xana mu feñ ci ñom ne danañ ko bayyi ci barké djel gi mu djel tariqa bi comme ni nga xamanté non la ko sayyidi tayyib sufyani at tayyib sufyani radiyallahu anhu defé won andak mbolo mo xamanté ñom dañ dan tukh bimu len joxé werd bi ñom ñep ñu daldi bayyi tukh ci bisba lool nak dañ ko daan sax bol limalé ci karama mi mom sayyid tayyib sufyani radiyallahu anhu ci ijaza bi nga xamantene nak mom la suñu sang bi moy cheikh matidiane radiyallahu anhu bindon sayyidi abdul wahhab nis radiyallahu anhu daf ni ko bul jox werd wi ko xamantene da fay jëfëndiko yu sobe wu yoyu nga xamantene manam yu salté yoyu ci xet ci nga xamne luñu mëna di jëfëndiko diko lekk la manam luñu mëna di manam ci ba diko xeyntu ak diko lek ak diko dal manam ak ñi piki ro ko mune te lolu mom moy yu deme neke kon am pon manam yoy nonu yu doy war yoy te mom moy manam yu xassaw yoy te mom moy lan moy ñax mi ak ak tabab bi moy pon mi ak fiol moy bi ci dess hein opium okay moy opium okay waye nak def nako jox sax ki nan sangara waye ñooñu kenn bu len ko dox ndax lan mu ne ndax ki nan sangara mom xam na ne dafa haram te yaakar nañ ak tubum wute nak ki nga xamantene moy gaay yi di jëfëndiko poni ndax lom lu upp ci ñom duñu tup ci jëfëndiko giñ koy jëfëndiko ndax ñak woor giim leen ñak woor ne li ñi def dafa haram kon manam fi li point bu am solo moy lan motax sayyid ahmed tidiane daal ne buñ ko dox ñi jëfëndiko ñom po nak ñom yamba ak gaay ci res ak ke té mën nañ ko dox ñi naan sangar seul veut pas dire que comme niko ñenn ñi di waxe comme niko aji wax ji waxe né c'est parce que pour kon mo gëna graw sangara affaire bi demout non abadan mais c'est parce que d'ailleurs sangara xam gi ñu xam haramam mo gëna motax dafa évident alors que ñi nga xamantene moy affaire police surtout jamono jojo non mu doon wax bu doon dund mom cheikh radiyallahu ñu bari da ngay ba ci ba bu yagul sax da ngay gis ñu bari dañ ci doon douté ndax tuk won dafa haram kon lool mom motax mu ko don téré kon légui kon cause bi légui lèr na ci kaw lolu kon képp ko xamantene mom lèr na ko ni limi def baxum té néna dana ko bayyi fas nga ko yéné bayyi mën nañ ko ko dox lolu lay ték d'ailleurs amna gis nga même buñuy wax xam nga aussi même buñuy wax manam ñom Seigne Babacar par exemple radhiyallahu anhu daf ci amone tartar daf ci tarone et cetera ak yoy yépp manam lolou yeb dañ koy mën di delo rek ci tar gi ci cheikh tarone radhiyallahu anhu mais mu am ay cause te lile manam mu am cadre buñ koy duggal té lé won né amna cadre effectivement même manam niñ koy gaay même niñ koy netalé di ci Seigne Babacar radhiyallahu anhu ak yoy yep manam même targim ci tawron sax li lay won né amna cadre buñ ci duggon moy le fait que moy histoire am bobu nonou né moko gor gui dudd jog né dañ ko wax né ko wa yow ñun dañu sétlu né sa yuñ tuddé Seigne Babacar rek nga yuhu ni manam moy nga am ben xal bo nek quoi muna wa parce que dama ñew di jël werd ci Seyd Hadji Ba radiyallahu Seyd Hadji Malik nema radiyallahu anhu nema nañu manam neegal ba deewen nga deewul te deewen sa fekk Seyd Hadji Malik genn aduna radiyallahu neena mu ñew fekk Seyd Babacar ci kërëm gi ci Dakar radiyallahu anhu neena bama yexé ne ko dama bëgg jël wër mu jox ma charte yi bama nang bam jox mako bok fekk bimay dugg ci dama jël pour mi laxas ko dugg def ko ci tatu ak yi ci buntu kër gi légui bimay paré bo wara genn nak mu ne ma manam bimu démé ba jox ma wër do ba lepp paré bama wara jog de ligéen nak mu ne ma li nga sul ci tatu ak ko nak bo jogé nga bayiko ndax bokku ci manam lolou day wone ne que mo gisuko won mu nek charte bo xamantene ala kulli hal kin mum la jox tariqam parce que su doon lolou la du ko jox da nga ko xaaral ba bayiko ma dog la ko jox mais mom xamone ni day tux mais terewul mu jox ko tariqam and ak xam na ni day tux té bim koy limal charte yi bolé wu ci won né bul dox mais bam ko jéré bamu nangoy yoyé ba paré nak ci lako doga wax né ko ah waw légui nak même affaire bé aussi da ngay xamné bokku ci manam ce qui veut dire que ni kon du manam taral gi tamit mom ci bopom manam même biñu tuddu ci mom ni sax dafa am cadre bu ngko dugulon dég nga waaw lay xana dañuy bay bo benen ki bi ñu ñu yegale ki bi bon ben deux pages mo ci dess une belle page genn wal mais bon nañ bay bu benen ah ba jot ma benn la wala ngay fekk yow la nga yakamti yalla na yalla sam yalla na yalla sam wala والله تعالى اعلم وصلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين